Об усім, што баліць. Нумар 20-27, 14.05.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Чаму няма парадку? Летапіс гаворыць, што некалі нашыя продкі, прыйшоўшы да варагаў, сказалі ім: «Зямля наша вялікая і багатая, але ў ёй няма парадку. Прыходзьце да нас княжыць». Князі прыйшлі і сталі княжыць. На змену ім прыйшлі цары, пасля імператары. Апошніх змянілі мудрыя правадыры, а іх выдатныя кіраўнікі. І зямля наша становілася ўсё большай і багацейшай. Ну, а парадку? А парадку рабілася ўсё меней і меней. Выходзіць, дарэмна нашы продкі стараліся, бо ім не трэба было болей ні зямлі, ні багаццяў, ім толькі парадку не хапала. А князі, цары, правадыры і кіраўнікі рабілі тое, чаго ім не трэба было рабіць, пашыралі і без таго вялізную зямлю, а парадку не наводзілі. І мяняўцям было, што парадку становілася ўсё меней і меней таму, што зямля становілася ўсё больш неаб'ятнай, пакуль і зусім, як зараз кажуць, стала некіруемай. Здавалася б, цяпер ужо можна было б усвядоміць прычыну нашага бязладдзя. Ды не, і гэтага нам мала. Падавай нам увесь свет. Хіба ж можна было чакаць парадку на нашай зямлі? Не, яго трэба наводзіць самім.